142वां सर्ग। स्वप्नादि जगत का तत्व ब्रह्मा है, यह वर्णन करते हुए तत्वदृष्टि से जगत 20 कर्म के अभाव का साधन। मुनि महाराज ने कहा, हे व्याध, संभ्रांत लोगों को भी भ्रम में डालने वाले वर्तमान उस महान कष्ट में आंधी द्वारा इधर उधर बहाया जा रहा मैं अत्यंत खेद को प्राप्त हुआ। तदुपरांत खेद से मैंने सोचा कि दूसरे प्राणी के हृदय में निवास कर रहे मेरा यह स्वप्न है, इसलिए मैं व्यर्थ में दुःस्वप्न दुःख क्यों देखूं? दुःस्वप्न प्रदर्शन का त्याग कर जागृत द्वारा आनंद क्यों न लूं? 1-2 स्वप्न का क्या रहस्य है, यह निश्चय करने के लिए परकाय में प्रविष्ट हुए आप क्या निश्चय करके निवृत्त हुए, यों व्याध प्रश्न करता है। व्याध ने कहा, हे मुने, स्वप्न का तत्व क्या होगा, इस प्रकार के संदेह की निवृत्ति के लिए आप उसके हृदय में प्रविष्ट हुए थे, सो क्या आपने स्वप्न का निश्चय कर लिया था? भगवन, यह आपने क्या? पेज 612 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2332। देखा, हृदय में महासागर कहाँ रह सकता है, पेट में प्रलयकाल का वायु कैसे और हृदय में प्रलयकाल की अग्नि का कैसे संभव है? धुलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, दिशाएं आदि रूप जगत का हृदय में कैसे संभव है? इन सबका यथार्थ तत्व जो आपने निर्णय किया है, मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 3-5 इस प्रकार अपने और दूसरे के स्वप्नों को देखने से अन्वय व्यतिरेकगतः परीक्षित शब्दार्थ रूप जगत का बाध दृष्टि से त्रैकालिक असत्ता ही तत्व है, और परिशिष्ट अधिष्ठान भूत ब्रह्म दृष्टि से ब्रह्मा ही तत्व है, इस आशय से श्रीमुनि उत्तर देते हैं। एक मुनि ने कहा, हे व्याध, सृष्टि का कारण कूटस्थ है या विकारी है? कूटस्थ तो कारण हो नहीं सकता, कारण की व्यापार न कर रहे कूटस्थ में क्रियाजनकत्व रूप कर्तृत्व का संभव नहीं है, कार्य संबंध योग्य भी वह नहीं है, उसके उदासीन से अतिरिक्त रूप का निरूपण कहीं नहीं है, और उसमें उदासीनातिरिक्त स्वभाव की उत्पत्ति भी श्रुत या दृष्ट नहीं है, अतएव उसका कारण होना तो किसी प्रकार संभव नहीं है। विकारी अनिर्णीत नाना अंशों से घटित होता है, उसका कौन सा अंश कारण है? घटादि विकारयुक्त मिट्टी के पिंड से हट रहा पिंडाकार कारण है या आ रहा घटाकार कारण है, अथवा दोनों आकारों से अनुगत मिट्टी आदि आकार कारण है? प्रथम तो कारण हो नहीं सकता, क्योंकि जो अपनी भी रक्षा करने में असमर्थ हो, कार्यकाल में रह न सके और कार्य के अर्थ हुए व्यापार का जो आधार न हो, उसके कारण होने की संभावना तक नहीं है। दूसरा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि घट से अन्य कार्य का निर्देश नहीं है, आत्मस्व में स्वकारणता का प्रसंग हो जाएगा। तीसरा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि मिट्टी आदि रूप अनुक्ताकार को अक्रियाशील मानो तो कूटस्थतावश उसमें कारणता नहीं है, क्रियाशील मानो तो घटों की अनंतता का प्रसंग प्राप्त होगा, अर्थात सदा घटोत्पत्ति होगी, क्योंकि मिट्टी आकार मात्र सदा अस्तित्व है। कार्योत्पादन में समर्थ को सहकारी की आवश्यकता न होने से एक साथ सब कार्यों की प्राप्ति होगी, पिंड, घड़ा, कपाल, चूर्ण आदि की युगपत प्राप्ति होगी, अन्य सहकारी के संबंध की व्यवस्था से व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा यदि कहो तो बताओ कि अन्य सहकारी का संबंध मिट्टीजन्य है या अन्यजन्य है? यदि मिट्टीजन्य मानो तो घट आदि के समान वह भी मिट्टी आकार मात्र से ही उसी समय उपाद्य होगा। ऐसी स्थिति में जैसे मिट्टी आकार मात्र को कारण मानने पर घटादि की उत्पत्ति उत्पत्त होगी, यह दोष दिया था सहकार्य संबंध के भी मिट्टी आकार मात्रजन्य मानने में घटादि की उत्पत्ति उत्पत्त ही होगी, क्योंकि मिट्टी आकार मात्रजन्य सहकार्य संबंध के सदा रहने से घटादि की युगपत उत्पत्ति का प्रसंग ज्यों का त्यों रहा, इसलिए सहकारी के संबंध से कोई व्यवस्था न हुई। यदि अन्य सहकार्य संबंध मिट्टी से भिन्न से जन्य है तो मिट्टी भिन्न भी समर्थस्य कालक्षेपायोग इस न्याय से युगपत सर्वकार्य जनक है। इसलिए प्रस्तुत सहकार्य संबंध को भी उसने अपनी उत्पत्ति के बाद ही पैदा किया। आथ घटादि की युगपत उत्पत्ति प्रसक्ति ज्यो की त्यों ही रही। यदि कहो मिट्टी से भिन्न भी अन्य सहकार्य संबंध को उत्पन्न करने के लिए सहकार्य विशेष की अपेक्षा करता है, ऐसी स्थिति में अन्य सहकार्य संबंध कादाचित कर कभी होने वाला ही होगा, आथ वह व्यवस्थापक हो सकेगा। तब भी मिट्टी से भिन्न में सहकार्य विशेष संबंध एक एक पेज 613 सर्ग 142 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जिससे उत्पादनीय है उससे वह समर्थस्य कालक्षेपायोग इस न्याय से अपनी उत्पत्ति के बाद ही पैदा किया गया। आथ प्रस्तुत अपेक्षित उपार्जन संपत्ति से घटादि की युगपत उत्पत्ति का निवारण होना असंभव है। पिंड कपाल घट चूर्ण आदि बहुत से कार्योत्पादन में समर्थ मिट्टी आदि आकार के किसी एक कार्य की जनकता में कोई विनिगमक नहीं है। सहकार्य संबंध की विनिगमता का खंडन तो हो ही चुका है, इसलिए सब कार्यों की युगपत प्रसक्ति होगी। यदि इसके परिहार के लिए एक कार्योत्पत्ति को दूसरी कार्योत्पत्ति में प्रतिबंधक मानो तो परस्पर प्रतिबंधक प्रतिबंध्यता से कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। इससे सर्ग आदि निष्कारण हैं, यह पक्ष ही अवशिष्ट रहा। आथ सर्ग शब्द और अर्थ सर्वथा है ही नहीं, यह तत्व निर्णीत हुआ वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2333। तब लोक में सर्ग शब्द और अर्थ कैसे प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्न पर कहते हैं, ये सर्ग शब्द और अर्थ परमात्मा में यथार्थ रूप से अज्ञात होकर ही प्रसिद्ध है, अर्थात अज्ञात परमात्म रूप ही सर्ग शब्द और अर्थ हैं। शंका अज्ञात यदि होते तो जबकि जगत अज्ञान मात्र होता, किंतु वह अज्ञात आत्मपद शबल होने के कारण अज्ञान ज्ञान रूप है। समाधान खा ऐसा ही होता जबकि जगत अज्ञान मात्र होता, किंतु वह अज्ञात आत्मपद शबल होने के कारण अज्ञान ज्ञान रूप है। अज्ञानाश को लेकर सर्ग शब्द और अर्थ अज्ञात हैं और ज्ञानाश को लेकर प्रसिद्ध हैं, ऐसा कहना समुचित है वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि सर्ग शब्द और अर्थ प्रसिद्ध हैं तो सर्ग शब्द और अर्थ हैं ही नहीं, यह आप कैसे कहते हैं? ऐसा व्याध की ओर से प्रश्न उठने पर कहते हैं, हे सौम्य, जिस स्वप्न आदि जगत के यथार्थ रूप को तुम जानना चाहते हो उसके यथार्थ रूप से समझ में आ जाने पर अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर परम सिद्धांत रूप परम पवित्र ब्रह्मरूप पद में आरूढ़ होकर मैं यह सर्ग शब्द और अर्थ ही नहीं है यह वाक्य कहता हूँ। मूर्ख लोगों की बुद्धि में जो सर्ग शब्द और अर्थ का अस्तित्व बद्धमूल है उसका किसी प्रकार भी संभव न होने से मुझे कुछ भी पता नहीं है। ज्ञानाश और अज्ञानाश से उत्पन्न प्रतीत हो रहा यह जगत केवल चिन्मात्र का ही विकास है। 8-9 सिद्धांत पक्ष में शरीर आदि की प्रसिद्धि ही नहीं है, ऐसा कहते हैं, कहाँ शरीर है, कहाँ हृदय है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ जल आदि है, कहाँ बोध है, कहाँ बोध विनाश है, कहाँ जन्म मरण आदि हैं, 10-1। तब सिद्धांत में क्या है, ऐसा प्रश्न उठने पर कहते हैं, सिद्धांत पक्ष में वह अति निर्मल चिन्मात्र ही है जिसके स्थूल लगता है जैसा कि परमाणुओं के सामने पर्वत 11 सामने अत्यंत सूक्ष्म आकाश भी वैसा ही। ईश्वर का और तत्वज्ञानियों का जगत दर्शन कैसा है, इस प्रश्न पर कहते हैं, वह चिदाकाश चिन्मात्र स्वभावतः आकाश रूप अपने शरीर का कुछ विचार से जो चिंतन करता है उस आकाश को ही जगद रूप से जानता है। 12 जैसे स्वप्न में एकमात्र चित्त का ही नगर रूप से भान होता है, वहां पर वास्तव में नगर आदि कुछ भी नहीं है, वैसे ही आत्माकाश में शांत अखंड। पेज 614। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक अभान इस चिन्मात्र का ही जगत रूप से भान होता है। शंका, तब मेरे सदृश अल्पज्ञों या अज्ञानियों की दृष्टि में जगत का भान कैसे होता है? समाधान, जैसे दृष्टि में तिमिर रोग होने पर प्रकाश में आकाश में बालों का सा गोला दृष्टिगत होता है, वैसे ही तुम्हारी चिद्रूप दृष्टि में अज्ञान रूप तिमिर रोग होने पर यह जगत भान होता है। हमारी दृष्टि में तो न भान है, न प्रातिभासिक जगत है, न व्यवहारिक जगत है और न भूताकाश है, केवल निराकार अनादि अनंत अविनाशी चिदाकाश ही है, जिस कारण से केवल त्रिपुटी रहित दृष्टा दर्शन दृश्य रहित शुद्ध दृष्टा का ही बिना किसी कारण के नगर आदि के रूप से स्वप्न में भान होता है। यह स्वप्न में निर्णय किया गया है, उस कारण से जागृत में भी कारण के अभाव का पहले उत्पादन किया गया है। आत्म जागृत में भी न दृष्टा है और न दर्शन है, यानी दृष्टा आदि त्रिपुटी है ही नहीं। स्वयं स्पष्ट रूप से अनुभूत होने पर भी कुमारी के सुख की तरह जिसका वर्णन करना असंभव है, अनादि अनंत एक अद्वितीय द्वैत और ऐक्य से शून्य उस शुद्ध चिन्मात्र का ही जगत से भान होता है। 13-17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। द्वैत और ऐक्य से शून्य की द्वैत और ऐक्य से स्थिति क्या कहीं देखी गई है? ऐसा प्रश्न उठने पर कहते हैं, जैसे एक काल प्रलय और सृष्टि दोनों रूप है, अथवा जैसे बीज अंकुर पौधा पेड़ डाली पत्ती पल्लव और फल स्वरूप से स्वयं ही स्थित होता है, वैसे ही ब्रह्मा भी सर्वात्मक द्वैतैक्य से युक्त है। 18 तब तो ब्रह्मा द्वैत और ऐक्य युक्त ही है, द्वैत और ऐक्य से वर्जित नहीं। इस पर कहते हैं, जो एक की दृष्टि में महान दीवार रूप है, वह दूसरे की दृष्टि में निर्मल आकाश रूप है। यह बात चिरस्थायी स्वप्न मनोरथ भ्रांति आदि में देखी गई है। यदि ब्रह्मा परमार्थ रूप से द्वैत और ऐक्य युक्त होता तो सबके प्रति वैसा दिखाई देता, किंतु सब उसको वैसा देखते नहीं, यह भाव है। 19 जैसे आत्मा एक स्वच्छ चिन्मात्र आकाश होकर भी स्वप्न में जागृत के समान प्रतीत होता है, वैसे ही जागृतमय स्वप्न में भी प्रतीत होता है। अणुमात्र भी स्वप्न से जागृत में अन्यथा नहीं प्रतीत होता, उसी तरह इस समय में भी उसकी अद्वितीयता ही है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1। यदि प्रश्न हो कि प्रलय और सुषुप्ति में इसका जगत स्थित नहीं रहता, इसलिए यह सदा एकत्व भाव है, यह कैसे? केवल अदर्शन मात्र से जगत उस समय नहीं रहता, यह निर्णय नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हैं। जैसे नेत्रों से अदृश्य वायु में अदृश्य सुगंधि स्थित है, यह घ्राणज अनुभूति से प्रतीत होता है, वैसे ही अमूर्त होने से प्रतिघात के अयोग्य चिन्मात्र में अमूर्त जगत स्थित है। सुषुप्ति और प्रलय का अनुभव करने वाले पुरुष द्वारा अदृश्य भी जगत अन्य पुरुषों की दृष्टि से दृश्य ही है। 21 एक मन द्वारा मनन का त्याग कर यदि देखा जाए तो कहीं पर कभी भी न जगत था, न है और न होगा, इस प्रकार निरंतर ही आत्मा अद्वितीय सुस्थिर है, ऐसा कहते हैं। समस्त मनन का मनोव्यापार का त्याग करने पर तो तुम वस्तुतः जो निरामय सन्मात्र हो वही हो, बाहर भीतर सर्वत्र अनंत आत्मरूप से निरंतर स्थित हो। 22 एक 2334 तब तो प्राक्तन कर्मों के अनुसार ही मन मनन करता है, अन्यथा नहीं करता, इसलिए अंतोगत्वा। पेज 615 सर्ग 142 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। एक कर्म ही संसार का बीज ठहरता है, जिनका कर्म निशेष रूप से नष्ट हो चुका हो उनका समस्त मन्नत्याग सिद्ध होता है, ऐसा समझ रहा व्याध उक्त कर्म किनका है किनका नहीं है यों पूछता है। भगवन, यहाँ प्राक्तन कर्म किनका है और किनका नहीं है? जिनका प्राक्तन कर्म नहीं है उनके प्राक्तन कर्म के बिना भी मनन और मनन त्याग कैसे होते हैं? 23, 2335। जिनका अधिकार दिलाने वाले उपासना फल के अंतर्गत ही सहसिद्धं चतुष्टयम् इस न्याय से तत्वज्ञान स्वाभाविक उत्पत्तिकालिक ही है, उनका कर्म नहीं है, ऐसा मुनि उत्तर देते हैं। ब्रह्मा, सनक, कपिल आदि जो स्वयंभू अपने आप होने वाले सृष्टि के आदि में स्वयं भासित होते हैं, वे ज्ञान मात्र देह वाले हैं, उनके जन्म और कर्म नहीं होते हैं। 24, उन महात्माओं का न संसार है न द्वैत है और न उनमें विविध कल्पनाएं ही हैं। विशुद्ध ज्ञान रूप देह वाले वे आत्मा होने के कारण ही सर्वात्मा हैं और सदा ज्यों के त्यों बने रहते हैं। 25, कर्मशून्य वे महात्मा ब्रह्मा आदि कर्मवान के आत्मा कैसे हैं? ऐसी आशंका उपस्थित होने पर उस समय किसी का भी कर्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में यहाँ किसी का भी कर्म नहीं रहता। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ही इस तरह सृष्टि रूप से विकास को प्राप्त होता है। जैसे सृष्टि के आरंभ में परब्रह्मरूपी ब्रह्मा आदि भासित होते हैं, वैसे ही सैकड़ों और हजारों अन्यान्य जीव भी भान को प्राप्त होते हैं। 26, 27 वर्टिकल बार जिनकी दृष्टि से कर्म रहता है उनको कहते हैं। जो लोग अज्ञानावृत होकर अपना ब्रह्मत्व नहीं जानते, यानी मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा नहीं जानते किंतु मैं ब्रह्मा नहीं हूँ यों ब्रह्मा से अपने को भिन्न समझते हैं, वे असात्विक केवल सत्व गुण के परिणाम से विलक्षण रजोगुण तमोगुण मिश्रित सत्व के परिणाम से उत्पन्न हुए जीव अचित अचेतन नामक द्वैत को सत्य जानकर उस वासना से वासित अंतःकरण वाले होकर ही पहले मरे उनका कर्म सहित जन्म उत्तर काल में दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही अचेतन देहात्म रूप होकर परमार्थ वस्तु को भूलकर अवस्तु को अपनाया। जिन महापुरुषों को बोधरूप महान आत्मा में ब्रह्मा से भेद का कदापि बोध नहीं हुआ, कर्मबंधन रूप दोष से रहित वे ये ब्रह्मा विष्णु हर आदि हैं। सर्वात्म रूप संवित की स्वच्छता स्वाभाविक है, सर्वात्म ब्रह्मा स्वस्वभाव में ही स्थित है, वह कहीं मलिन उपाधि में स्वयं अपना जीववत भान देखता है। 28, 31, ब्रह्मा में अविद्या भी जीव उपाधि के अवच्छेद से ही है, शुद्ध में नहीं है, ऐसा कहते हैं। जहाँ पर उसे अपने जीवत्व का भान होता है वहीं अविद्या रहती है, वहीं पर आत्मा अपने यथास्थित स्वरूप को संसार नाम से धारण करता है। काल पाकर स्वयं ही अपने असली स्वरूप को जानकर स्वयं स्वरूपस्थ ब्रह्मा ही हो जाता है, कारण कि ब्रह्मा वा इदमग्रह यह पहले ब्रह्मा ही था, उसने आत्मा को मैं ब्रह्मा हूँ यों जाना, इससे वह सर्वात्मा हो गया और ब्रह्मा वेद जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वह ब्रह्मा ही हो जाता है, इत्यादि श्रुतियां हैं। जैसे द्रवरूप होने से जल अपने अंदर आवर्त रूपता को भवर रूपता को मानो प्राप्त होता है, वैसे ही ब्रह्मा भी चित होने से सर्गरूपता को मानो प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्मा का सर्ग स्वभाव है, यह सर्ग सृष्टि ब्रह्म भान है। 616, 2336। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। न स्वप्न है और न जागरण है, किसकी कौन सर्गता है तथा कौन किस प्रकार से अथवा कितने कर्म ही हैं? वास्तव में कर्म है ही नहीं, न अविद्या है और न सृष्टि बुद्धि ही है, किंतु स्वसंकल्पवश यह असत ही यों प्रथित होता है। सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प होने के कारण ब्रह्मा ही सृष्टि, भूतस्वरूप, कर्म और जन्म ऐसी कल्पनाएं करता हुआ स्वयं ही कल्पित पदार्थों के रूप से भासित होता है। 32-36 वर्टिकल बार सृष्टि के आरंभ में किसी जीव के कर्म का संभव ही नहीं है। पीछे अविद्या में स्थिति की कल्पना के बाद चिद्रूप वह जीव देह आदि द्वारा स्वकर्म को स्वयं निष्पन्न कर उसका भोग करता है। भला बताइए तो जलावर्त का, जल के भंवर का क्या शरीर है, क्या कर्म है? जैसे भंवर केवल जल ही है, वैसे जगत केवल ब्रह्म मात्र ही है। आदि में शुद्ध देखे गए मनुष्यों का प्राक्तन कर्म नहीं होता है, वैसे ही सृष्टि के आदि में शुद्ध सात्विक शरीर में चिन्मात्र स्वरूप वाले जीवों के कर्म नहीं रहते। 37-40 वर्टिकल बार क्यों नहीं होते, इस पर कहते हैं, सृष्टि के सृष्टि रूप से बद्धमूल होने पर प्राक्तन कर्मों की कल्पना होती है। उसके बाद ये जीव कर्मपाश से विवश होकर नाना योनियों में भ्रमण करते हैं, अर्थात शुद्ध सात्विक शरीरों में कर्म इसलिए नहीं रहते कि उनकी सर्गता बद्धमूल नहीं होती। 41 जहाँ यह सृष्टि सृष्टि ही नहीं है किंतु ब्रह्मा ही इस प्रकार सृष्टि के रूप से स्थित है, वहाँ कर्म कहा वे क्या अथवा किसके कहे जा सकते हैं? 42 कर्म जब है ही नहीं तब कर्मयुक्त बंधन कहा, अर्थात नहीं है किंतु अज्ञान प्रयुक्त ही बंध है, भले ही आप उसे कर्म 20 कहें पर वह अज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। परमात्मा का जो स्वयं अपने स्वरूप का अपरिज्ञान है वही यह कर्म बंधन का कारण है। अपना परमात्मा स्वरूप जिसे ज्ञात है उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है। 43 इससे सिद्ध हुआ कि कर्म भी अविद्या रूप ही है, इसलिए ज्यों ज्यों ज्ञान प्रकर्ष होता है त्यों त्यों कर्म का क्षय होता है, ऐसा कहते हैं। ज्यों ज्यों पंडित का ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों उसका बंधन में डालने वाला कर्म बराबर क्षीण होता है। 44 केवल ज्ञान से वस्तु कर्म का नाश कैसे संभव है, ऐसी शंका उठने पर कर्म वस्तु ही नहीं है यों परिहार करते हैं। 1 जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसके नाश में कौन सी कठिनाई है? बंध परमार्थ के सिवा कुछ है ही नहीं, अर्थात अज्ञानवश परमार्थ में वह कल्पित है। जब तक पांडित्य प्राप्त न हो जाए तभी तक माया संसार रूप बंधन का भय उत्पन्न करती है। वास्तव में पांडित्य भी वही है जिससे फिर भवसागर में पतन नहीं होता। शुष्क तर्कादि पांडित्य का यहाँ पर कुछ भी उपयोग नहीं है, इसलिए निरंतर निर्मल ज्ञान से परिपूर्ण पांडित्य के लिए श्रवण मनन आदि प्रयत्न करना चाहिए। इसके सिवा दूसरे उपाय से आपका संसार भय कदापि शांत नहीं हो सकता। 45-46 वर्टिकल बार 142वां सर्ग समाप्त।